galegos no baix. Bueno, pues antes de recibir o noso correspondente, pues vamos a escoitar unha cantiga que é de Son de Seu. Orrilla Chavos. Así que vamos con eles. Thank you. Galegos no Baix, con Armando Fernández y Julio Cougil. Xa estamos nesta segunda hora e vamos ir con o noso correspondente a la Ribeira Sacra, que hoxe non está no sitio concreto, senón está noutro sitio, que está, pois, vindimando. Vale, vale. E fíxate tú desde unha viña que nos vai a falar. Con o noso correspondente daquelo que Kenche preguntou. Moi ben. Benvida. Benvido, Xosé Manuel. Moi boa tarde. E boa tarde. Boas tardes, compañeiros. Boa tarde. Boa, verdad? Boa, bueno. Aquí parece que estemos en Benidorm. Moi ben. Así me gusta. Bueno, pois, pues, arremánjate. Escoitaré de fondo o ruido de vendima, eh? Sí. Ben, eso... Tesoiras, follas de vide, follas de viña, eso... berros igual, algún tractor... Muy bien. Claro. Bueno, eso é unha exclusiva, un programa en directo, unha conexión... Traballo. Cunha vendima, non fai calquera, eh? Non, sí, traballo, pero que... fai o Radio San Boi, Galegos Novais. Home, é que nós non somos calquera. Hombre, bueno... Dende aquí aproveito primeiro de todo... A que hoxe me excusedes, sí. A labora de atender o Facebook. Sí. Pero ao longo do día, sí. He subirvos algunha foto pues, da xornada. Ah, moi ben. Entón xa, xente, nosos seguidores que van aumentando cada semana, sí. Poden ver xa pues, unha foto, unha instantánea, deste momento vendima, aquí onde estou hoxe. Que se queredes, dovos a ubicación. Pois, veña. Lugar. Bueno, pois. Estamos vendimando para Ribeira Sacra, efectivamente, e despois de estar xa uns días por lo que é Doade, a ladeira de Doade, a Veleda, que hai ali viña, moi bo mencía, e unhas paisaxes espectaculares, a teixeira de Doade, dos canóns do Sil, pois aí estamos, ainda é Ribeira Sacra, pero xa casi é moi perto de Valdeorras, estamos en Montefurado. Ah, bueno. Ainda se corresponde isto con Ribeira Sacra. Uh-huh. E aquí en Montefurado, na parroquia Montefurado, aquí vendimando unha viñaza impresionante. Sí. Igual somos 25 vendimadores. Jolín. Caray. Imagínate como será a viña, ¿eh? Así 25. Jolín. Caray. Sí, por aí, ¿eh? Uh-huh. Non sei cantos kilos decían que vendimar no día de hoxe, pero moita uva. Entonces, pero eso que vai para unha cooperativa ou para unha bodega especial? Vai para a adega e molle facer publicidade gratuita. Pois a ver. Regina Viaro. Hombre. Coñece de la verdade. Eso xa me extrañaba a min que non te de ese viño temos que probar aquí en Radio San Boi. Sí. Non probastes? Non chegou. Pues mira, a mellor o envío non. Imos falar co patrón a ver se pola cuña esta nos regala unha botella, te mandamos pa aí. No. A ver se destira, eh? Compre, a ver, non son moito destirar, xa te digo eu tamén, eh? A parte de que se estira ou non, compre facer un acto ou ven na nosa entidade ou cualquera outra para poder dar a coñecer non solamente esta grande adega, senón tamén os traballos, quero dicir, igual que se presenta un CD, un disco dun artista, podese facer unha presentación de dous ou tres viños e facer unha pequena cata. Claro. E eso coido que non é nin gasto exagerado, nin tampouco non representa a nós facer demasiada publicidade. Non, pois iso é falalo, que dai a cousa de tomo testigo cando me digades, podemos facer, botámolo para allá. Aproveitar unha fin de semana, por exemplo, cando se celebra a Semana Cultural de Rosalía de Castro, na que se fai a entrega dos premios de poesía a Rosalía de Castro, pois nun deses días desa Semana Cultural, pois facer a presentación de adega, desa adega aquí, non? Correcto. Podería ser unha data especial ou importante, non? E se se quere tamén convidar a algunha entidade máis para decirle, bueno, pois o mércores en tal sitio e xoves en tal outro, para aproveitar a viaxe. Boa idea. A ver se facemos un seguimento dela. Vale. Podemos facer algo logo. Vale. Sí. Pois a verdade é que estamos tendo unha semana moi boa climatolóxicamente falando, moi boa para vendima. Tamén compre, como claro. 15, o día 15 foi, digamos, a apertura oficial a data que deu oficial para iniciar as vendimas, aínda que houve bodegas que se adiantaron do Consello Regulador. esta semana, claro, todo el mundo se tiró a Viña, por decirlo de alguna manera. Bueno, está desanimando, pero toneladas de uva estos días. Y hay un movimiento por la Ribera Sacra, ya no solo de vendimadores, sino de turistas, que ahora también hay turismo de... Hay turismo de vendima, gente que ven ver cómo se vendima, e incluso de una manera casi a veces exótica, en la propia bodega, y dejan, pues pisaron las uvas. Entonces ya ves a gente ahí sacándose fotos, grabándose vídeos, claro, como si fueran guiris, por decirlo de alguna manera. Pero que hay mucho movimiento cada vez más, que como viene por arriba, el tiempo acompaña, pues esto va para adiante. Claro. Sí. No, además, esa é unha zona do ADE, unha zona que ten... Escoitades ou non escoitades, o río de fondo? Sí, claro que sí. Bueno, para que vexades que isto non é un paripé, eh? No, é que ademais, eu son moi aficionado, sabes ti que a mín o románico, pues engandílame, pero esa zona concretamente é unha zona que ten moitísimo que ver, non somente con o románico, sino por a Vía Luchi, o camiño de Lugo, non? Aquel camiño real que viña de Braga a Astorga, partía de Castro Caldela, se pasaba por a barca de Paradela. Cando o embalse de San Esteban está abaixo, no verán pódese ver aínda esa ponte romana, non? Sí, efectivamente, de feito, estes días está bastante baixo, está e vese. O que acabas de ti de decir, ves a ponte na que se fixo, sobre a que se fixo a outra, a Ponte Nova, e vese aí, digamos, que pasamos de provincia de Lugo a Ourense, sí. E a Ponte Nova, que está en riba da Vella, pues ahora podes ver perfectamente como asentou unha sobre a outra. Sí. Eu teño moitísimo cariño precisamente por eso, por o feito de que cando eu estaba estudando no seminario facíannos estudiar o latín, lembro-me de un tal Plinio e un tal Ptolomeo sobre a Galaecia que mencionaba que era un mexón, ¿no? Mencionaba precisamente esa ponte nos escritos de Plinio e Ptolomeo. Sí. Unos piares que aquel pedra para min galega, non romana, aguantaba esa fórmula de un lado a outro. Pois anda que non ves. Estás sentindo por aí como cortan cada... Estás sorrindo das tesoiras, non? Sí, as tesoiras. Aquí o patrón de coña, en serio, pero sí. Mellor en coña que saibo rollo entre as cuadrillas e tal, sí. A frase é non se escoitan as tesoiras. Ah, porque xa podes moito... intuir que significa, non? Claro. Que, oye, que pasa aquí? Non se vendima? Ou pues non queremos... están xochas as tesoiras? Non queremos incomodarte, nin tampouco queremos que ti perdas... No, pero mira, vou vos dicir unha cousa. Vou pasar a un compañero vendimador, sempre falo eu, e tamén é novedade. Podes ir preguntar, fazer 4 preguntinhas. Hai un 3 ou 4 minutos. Sí. Chamase Manuel, é de Monforte. Ah. Non é a primeira vez que vendima. Toda a curiosidade que teñades, coa confianza como se fora eu, preguntadelle, e que vos conte tamén, vale? Vale. Manuel, ¿no? Vamos con Manuel. Sí, Manuel, pues... Muy buenas tardes, Manuel. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por atendernos. ¿Qué? ¿Cómo andamos en Trasuvas? ¿Qué? ¿Xa probaste algún o non? Sí, bueno, algunas se probó, pero eu procuro non comer moitas por... teño un lema que eles lle botan moitos produtos químicos, entonces a mí non me gusta, me gusta eso. Eu son un pequeniño productor de agricultura ecolóxica na miña viña, pequeniña, entonces claro, evidentemente pois non como moitas, de verdade. Sí, na miña sí, na miña me explayo, pero aquí non. Debe ser que esas uvas non son precisamente de comer, sino de beber. Esta uva é moi rica, ademais, para comer, Sí? É moi rica, sí. A mentía é as uvas máis ricas que se poden comer. Para min e para moita xente, claro. É negra, non? Sí, é negra. A mentía é solamente tinto, vamos, sí, negra. Sí. Daí salen os boscaldos... Da Ribeira Sacra. Da Ribeira Sacra, sí. Exactamente, sí, señor, como ten que ser. Y entón, solamente se desemprega esas uvas, solamente se emprega mencía, non hai outro tipo de uva e o carón. Sí, hai outras variedades, como algo de garnacha, godello, tamén, que aunque o godello é máis ben da zona de Valdeorras, pero sí, na Ribeira Sacra tamén se dá moi ben. Ajá. E incluso neste momento estamos vendimando tempranillo. Tempranillo. Que non é desta zona, vamos, sí, pero evidentemente aquí na Ribeira Sacra é a alma mater é a mencía. Sí, sí. A que máis se emprega precisamente para... A que máis se emprega, sí, sí, ya que realmente o Consello Regulador, como viño da Ribeira Sacra, autoriza a que se embotelle. Despois, claro, hai de todo, hai que vendima, bueno, xenéricos, pero xa non levan etiqueta, creo que da Ribeira Sacra. Bueno, como se fai para xuntar tanta xente para que pasa? Que é moi difícil de traballar aí nesas... Sí, a inclinación da, da terra onde se senta a Ribeira Sacra das viñas é moi angosto, ten hasta un 70% jolín de inclinación. Caray. Entonces, bueno, evidentemente isto se fai toda mão, non hai maquinaria posible para traballar. Ajá. en este sitio. Entonces, claro, ten que ser todo feito a mão, todo. E como transportades eso hasta a Vega? Como facedes logo entón? Pois hai carretadores, xente que xa solamente está para eso. Uh-huh. Hai os vendimadores, hai os carretadores, bueno, os tractores que por as pequenas pistas tamén que hai, despois, pero sobre todo para subir esas uvas, pois subías o carretador. Ajá. En caixas de 20, 22 kilos, entonces, como se transportan hasta a Vega? O lombo, logo entón. Sí, sí, o lombo, sí, exactamente. Uh-huh. Eu dicíalle iso porque en algunhas ocasións eu na zona da Amarante, en Portugal, pois sei que tamén teñen viñas así con moi inclinadas, sí, con unha inclinación moi grande, pero fixeron artellaron unha especie de ascensores mediante unhos aramios que sí, son capaces de leválos dun sitio para outro turrando de poleas. Sí, sí, sí, aquí en algunhas viñas tamén hai eses como se chaman, de especie de trenes que van por raíles. Ah, e incluso outro día falaban que, bueno, que ellos subvencionan un 30% do gasto total. Uh-huh. Pero hai, bueno, algunas viñas que non lles merece pues, a pena. Lle paga a pena, non, son pequenas. No, a inclinación non. No, digo que a inversión é moi alta para o rendimento que dá. Pois non sei, non teño idea de canto pode custar unha cousa desos, un artiluxo desos. Pero si, hai en algunhas viñas así e tal, hai como lle chaman, dese tipo de elevadores. Muy bien, que suben, bueno, dependendo de... Do grandes, desde 6 caixas, 8 caixas, 10, 2, dependendo como sexa os motores. Muy bien. Que esos van con gasolina e con corriente, claro. Ajá. A través de un xenerador, e ponen e van subindo ou baixando. Muy dependendo bien o punto donde estea máis cercano para os tractores e pequenas furgonetas. Como fan para facer ese traballo manual, quero dicir, as tixoiras para cortar mancarán nas mans, levarán uns guantes especiais ou somente así? Non levamos nada. Ah. Son tixoiras de vendimar, normaliñas, e non mancan, non. Carai, pois ese traballo, non ese traballo... Vamos, a gran maioría pues da xente non usa guantes. Hai que dicirlo, xefe, que existen tesoiras eléctricas, que na Rioxa haias. Non xa, sí, pero... Seguro que sí. Seguro, ben seguro. Sí, sí, sí. pero claro, todo, pues eso, a base de dedos y manual. Muy todo. Bien. Así é precisamente que despois sabe mellor ese viño. Exactamente. Con máis esforzo. Gracias a xente como a vos que o tratades con cariño, ese viño sale bon. Sí, evidentemente, esas cosas se tratan ben. Sempre hai que lle poñer un pouco de amor. Bueno, pues sí, sempre salen mellor. Exactamente. Manuel, que vos felicitamos por ese traballo tan tan especial que estades a facer e que o bueno, mesmo pues, a ti, Xosé Manuel. O que queremos é que teñades moito éxito, que continue ese bo tempo para a recolleita que estades a facer e que, bueno, pois pues, tan pronto como xa este fervido ese bagazo, pois pues, intentar probalo coas castañas ou con touciño co que faga falta, pero que saia tan bo como o traballo que estades a facer. Bueno, pues seguramente que sí, que este sabe no tratar. Ou sabemos tratar aí que as uvas moi ben. Muy bueno, bien. Pues moitas gracias por deixarme falar un momentinho e falar con vos. Pues gracias. A ti precisamente por participar e por darnos a coñecer. Pasamos a Xosé Manuel Montes para que vos diga unas palabras máis. Muy bien, graciñas. Moitas gracias. Oye, Xosé Manuel. Bueno, que dices que tamén sempre está ben cambiar de interlocutor. Pero claro, así. Outro Manuel que non vexas como que é unha biblioteca. Tamén no sí, no, Manuel dalla todo, como vemos dixo, é un pequeno doméstico, se pode decir, productor, sí. Ecolóxico. Sí, sí. Incluso vende restos de colleita aquí no mercadiño de Monforte os domingos. Ah, eu que di el do, como decimos así, din os vellos, eu do meu porque sei o que como. Claro. Que como sabe a química, que no seu caso a química que lle botan. Exactamente. Claro, sempre lle bota algo, uns máis que outros, pero algo ten que, algo leva, vamos. Exactamente. E bueno, xa vos conto tamén un pouco a experiencia, que estamos aquí, pasando calor, pero bueno, cuadrilla, contando os contos, bueno, levando ben. Agradezoche moitísimo esa aportación que nos deches. Sí, sabes que a non ser que sexa algo unha circunstancia que fagan imposible conectar, aínda que sea desta maneira, buscando a conexión original, estando con vos, que carai. Exactamente. Pois, José Manuel, graciñas. Pois nada, a seguir ben, que mando vos unha fotiño e xa nos falamos o xoves. Muy bien. De acordo, unha aperta. Unha aperta, moitas gracias. Veña, que vaya ben. Tal, igualmente. Que festivo aí, verdade? Boa semana, sí. Pois veña, pasade ben. Despedimoste cunha peza extraordinaria que ten preparada aquí o noso... Sí, pois... Pues, festivo en Barcelona, claro, que Samuel non é festivo. Claro. Amigo. Pero... Pois pues esta peza titula así... Cantos da Vendima. Ah, moi ben. Trenxadura. Trenxadura nos está poñendo aí. Sí, señor, sí. Qué tema? Cantos da Vendima. Cantos da Vendima, de Trenxadura. Aí vai. Porque lle gusta a Manuel. Pois pues, si baixas a app de Radisson Boy, poderás coitar precisamente co o teu móvil. Correcto, co móvil, pois pues, non facer. Vai, seguinte. Unha aperta. Veña outra, hasta logo, amigos. Hasta logo, viña.